שלום לצופים שלנו, ברוכים הבאים לחללית. היום מוצאי שבת, 1 בפברואר 2014, ויש לנו תוכנית כל כך עמוסה שבטוח שלא נספיק לשמוע את כל הנושאים, ואנחנו בהחלט הולכים לנסות. איתנו היום דוקטור קרן לנצמן. זאת אני, זאת אני, שלום! אני יכולה להגיד שאני במחשב החדש שלי, אני יכולה בבקשה, בבקשה, בבקשה להגיד שאני במחשב החדש שלי, יואב, בבקשה, אני יכולה לדבר על זה שאני במחשב החדש שלי, שיש לי מחשב חדש? אני חושב שיהיה רעיון שתציגי את המחשב החדש שלך, כן? תכירו, זה המחשב החדש שלי, והוא לא נופל תוך כדי שידור, והוא לא קופה, ואפשר להריץ עליו המון דברים, אבל לא צריך להריץ עליו המון דברים, כי אני יכולה לעשות את זה במחשב הישן. איזה אושר. אוקיי, חבל על הזמן, תודה. היא המפיקה של התוכנית, וכמובן צוות האהבה והבידור שלנו. תודה, תמיד רציתי להרגיש משמעותית. כן, גם כותבת את הבלוג סוף העולם הבת מהיציע. כן, יפה. כן, כן, זהו, די, סיימתי לדבר על המחשב החדש. איתנו נמצא... נוכל להביא את נמש. איתנו נמצא גם עופר מתוקי, דוקטורנט באוניברסיטה העברית, לתחום של קוסמולוגיה. שלום עופר. אהלן. ובועז קרני, דוקטורנט לפיזיקה של אנרגיות גבוהות, ובקרוב מאוד דוקטור, אנחנו מקווים. אכן מקווים, אהלן. שלום, משהו קרה למצלמה שלך, בועז. משהו קרה למצלמה שלך? כן, אני לא רואה אותך. אוקיי, איך עכשיו? אולי נראה שמה. עכשיו בסדר? טוב, מקווה בטום. כן. ואמורה להצטרף אלינו גם יעל הילמן, שאני לא מצליחה להכניס לשידור. ואני מתנצלת מאוד בפני כל הצוות על זה שאני משתדלת להכניס אותה תוך כדי. טוב, אנחנו נתחיל בכל מקרה, ואנחנו ננסה להציל את יעל בהמשך. ראשית, כמה דברים לפני שממש נתחיל את התוכנית שלנו. והדבר הראשון הוא שאנחנו רוצים להזכיר ש... היום, 1 בפברואר, הוא יום השנה לאסון מעבורת החלל קולומביה, יום השנה ה-11 היום, ה-11, שלמקרה ששכחתם, זה היה האסון שבו מעבורת החלל קולומביה התפוצצה בעצם בכניסה החזרה מהמשימה שלה, ועליה 7 אסטרונאוטים, שאחד מהם הוא האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון. במקרה, השבוע האחרון של ינואר מכיל בנוסף גם את יום הזיכרון לאסטרונאוטים של אפולו 1, שנספו בתאונה בחללית שלהם, תאונת אימונים למעשה, בזמן שהם התכוננו לשיגור שלהם בשנת 1967. וגם אסון הצ'לנג'ר, מעבורת החלל שהתפוצצה בהמראה שלה עם 7 האסטרונאוטים שלה, גם קרה בשבוע האחרון של ינואר, אז רצף התאריכים האלה הוא בעצם מרכז את כל ימי הזיכרון, לפחות של האמריקאים לאותו פרק זמן. אנחנו רוצים לזכור את זה, משום שבעצם הקורבן הזה הוא חלק מההתקדמות שלנו בדרך לחלל, שזה משהו שאולי, ברור שהוא לא טוב שהוא קורה, אבל זה משהו שאסור לו לגרום לנו לעצור ולהפסיק את מה שאנחנו עושים. אני רוצה לצטט משהו שיעל בן ישראל הוסיפה כשאני ציינתי את זה בדף שלי, מסה קריטית בפייסבוק, וזה ציטוט של גס גריסום, שהוא אחד הנספים באסון של אפולו 1, ובתרגום חופשי, הוא כתב, כמובן לפני, שאם נמות, אנחנו רוצים שאנשים יקבלו זאת. אנחנו בעסק מסוכן, ומקווים שאם יקרה לנו משהו, זה לא יעכב את התוכנית, כי כיבוש החלל שווה את סיכון החיים. וזה מה שהאסטרונאוטים חשבו, ואני נוטה להסכים עם זה. למרות שכתוצאה מהתאונות של המעבורות חלל, בעצם הפסיקו להטיס את מעבורות החלל, אבל זה בעצם משהו שהיה חייב לקרות. מה שחבל זה שלא הייתה לזה המשכיות, זה פשוט נפסק והשאיר פער עד שאפשר יהיה להטיס שוב אנשים עם כלי טייס אמריקאים לפחות. ולא רק עם הסויוז הרוסי שבינתיים מטיס אנשים לחלל. אז כרגע אנחנו רואים שהולכים לקרות דברים עד סוף העשור הזה, ואנשים יחזרו לטוס לחלל בדרכים קצת יותר נורמליות מאשר הסויוז, ונשאר לחכות ולראות, אבל כל זה בעצם נבנה על בסיס לקחים מהתאונות המחרידות שהיו לפני כן. השבוע שלו, במנותק מהאירועים האלה, התקיים גם שבוע החלל בישראל. סוכנות החלל הישראלית ומשרד המדע אספו הרבה מאוד אירועים כמו סרטים והרצאות ותערוכות ומופעים וכל מיני דברים נוספים שקשורים בחלל בהמון מקומות בארץ, שזה היה חידוש מאוד מרענן. היו הרצאות עם סרט בסינמטקים מראש פינה ועד סדרות, והיה ממש יפה לראות את זה ואת ההיענות של הקהל, וכך גם באירועים האחרים היה מאוד מאוד מעניין. אנחנו רוצים גם לעדכן מאוד מאוד בקצרה, ואני צריך את קרן בשביל זה, עדכונים ממשימת רוזטה, שעליה אנחנו דיברנו כל התוכנית שעברה לקראת ההתעוררות שלה, אז בואו תעדכני אותנו מה קרה. כן, ובכן, רוזטה, כן, היא התעוררה. הכל בסדר. אוקיי, סבבה, אנחנו מאושרים, ורוזטה תמשיך בתוכניות שלה, כן. טוב, צריך, האמת היא שאני צריכה גם להגיד שבמאי אנחנו נתחיל לקבל מן התמונות, והיה איזשהו רגע של פחד, כאשר במשך כמה זמן היא לא חזרה לשדר כמו שקיבלו, אבל היא חזרה והכל בסדר, והנה התמלונית שקשת הרשתה לי להשתמש בה, כדי להדגים את רוזטה שערה עם עיניים פקוחות. The end. כן, כי אם אתם רוצים לשמוע עוד פרטים, אז התוכנית הקודמת שלנו הייתה מלאה בפרטים שקשורים במשימה הזו ומה שהולך אליו. וקישורים. וקישורים, כן, יש הרבה קישורים ביוטיוב. היו שם, זו פשוט אחת המשימות הכי מגניבות שהולכות להיות השנה, אז כדאי. אנחנו נעקור את זה. כן. ולכבוד שבוע החלל, גם הוזמנתי להתארח בפודקאסט על כתפי גמדים של ערן אבירם ואורי ליפשיץ. חברים טובים, הפודקאסט שלנו עוסק במשחקי תפקידים, אז הפעם דיברנו על משחקי תפקידים בחלל, והיה נחמד ומשעשע. אז תודה ערן ותודה אורי. כן, אורי הופיע אצלנו אפילו בתוכנית. נכון. אבל לא מספיק, יש לציין. אנחנו נעשה מאמצים. אני מנסה להזמין שוב את יעל. אני מבקשת מכל הצופים שמאמינים באיזושהי ישות עליונה כלשהי, שיחזיקו אצבעות. שהישות העליונה תחזיק אצבעות. קדימה, קדימה, יש לנו תוכנית תורה עמוסה, ואתם לא נתתם לי לקצץ לכם 40% מהדברים שרציתם לדבר עליהם. אז אני עכשיו אדבר על הנושא הראשון שרציתי, וזה על הרובר סיני יוטו. זוכרים אותו? הנה הוא כאן, בתמונה. הסינים הנחיתו בחודש שעבר חללית על הירח, במשימה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד יוקרתית, ראשונה מסוגה, זה המון המון המון זמן. ההנחתת נחתה כמו שרד והתחיל להסתובב מסביב ולצלם ולחקור ולעשות כל מיני דברים כאלה. הבעיה העיקרית על הירח, זה שיש שם... אין שם מספיק גבינה. אני לא בטוח שזה נכון, לא היו בכל המקומות. אז הבעיה העיקרית על הירח זה שיש לו לילה מאוד מאוד ארוך. הוא נמשך שבועיים של כדור הארץ, זאת אומרת 14 ימים של כדור הארץ, ובזמן הזה הטמפרטורה יורדת מאוד מאוד מאוד נמוך. ולכן קשה מאוד לשרוד את הלילה של הירח, אז... מה שתכננו לעשות זה שהרובר הזה יקפל את האנטנות והמצלמות ויסגור את הפאנלים הסולאריים עליהם וכך ישאיר את כל הרכיבים שלו חמים. יש לו גנרטור שמסוגל להפיק חשמל גם בלילה, גנרטור גרעיני, ולכן הוא יכול ככה לשרוד את הלילה הירחי, והוא באמת עשה את זה, הוא שרד לילה הירחי אחד כזה, ובשבוע האחרון התחיל הלילה השני, ואז הגיעו החדשות הלא כל כך טובות, הוא לא הצליחו לסגור אותו כמו שצריך. אחת הכנפיים לא הצליחה להתקפל כנראה פנימה, אני אומר כנראה כי לא שחררו את כל המידע, רק אמרו שיש איזושהי איזושהי אנומליה או משהו כזה די לקוני, אבל היו כל מיני דיונים באינטרנט של כל מיני אנשים שידעו קצת יותר פרטים, אז כנראה שלא הצליחו לקפל אותו כמו שצריך, אבל את הלילה אי אפשר לעכב, אז הוא נכנס ללילה ואנחנו לא יודעים מה איתו. אז אנחנו לא נדע, סביר שהתקלה הזו רק תתפתח ולמעשה הוא לא יצליח לשרוד את זה, אבל אנחנו נשאר אופטימיים ונחזיק לו אצבעות לעוד שבוע ומשהו עד שהשמש תזרח שם שוב ותתחיל לחמם אותו, ואז הוא יתחיל, אפשר יהיה להפעיל אותו שוב, ואנחנו אז נראה אם הוא מצליח להיות מופעל או שהמשימה שלו בעצם נגמרה. בכל מקרה, הנחתת, צ'אנגה 3, שהביאה אותו לשם עדיין פעילה, יש לה טלסקופים שמסתכלים על על הכוכבים ועל כדור הארץ, בכמה אורכי גל, שבעצם, זה הטלסקופ היחיד, שני הטלסקופים היחידים על הירח כרגע, זה לא משנה באיזה אורך גל הם מסתכלים, זה פשוט, עצם זה שהם עושים את זה, זה הישג. אז החלק הזה עדיין עובד. אז גם אם הרובר סיים את חייו, עדיין המשימה הזו יכולה להמשיך עוד קצת. אז אנחנו נחכה בקוצר רוח ונשמע פרטים בתוכנית הבאה. האייטם הבא שלנו הוא אייטם של בועז על גרביטציה, תורות גרביטציה קוונטית, אמרתי את זה נכון? אני רוצה לציין רק שזה נשמע, זה מה זה נשמע ניו אייג'י? כאילו, הכבישים, כל דבר שמתבסס על מדע יכול משמש גם את אנשי ה-New Age וכל מיני. טוב, אנחנו מדברים על תורות די חדשות, אז הן אכן New Age. הן אכן סוג של New Age, כן. אנחנו לא ניכנס לתיאוריות גרביטציה קוונטית, ולא רק בגלל שצריך הרבה מאוד התעסקות מקדימה, אבל מה שמעניין, שני תארים בפיזיקה לפחות. למשל. אבל מה שמעניין ומה שנורא מגניב מעיניי, תורות כאלה, תורות של גרביטציה קוונטית, שזה בעצם תורות שמנסות להכניס את כל הפיזיקה שאנחנו מכירים למסגרת תיאורטית אחת. הן תורות מורכבות, יש סיבות מאוד טובות שבגלל זה לא כל כך פשוט, לא ניכנס לזה, אבל מה שמעניין זה שאת התורות האלה נורא נורא קשה לבדוק במעבדה. זאת אומרת, המעבדה הכי גדולה, הכי משוכללת שאנחנו מכירים היום, המאיץ חלקיקים הגדול בשוויץ, ה-LHC, לא יכול להגיע לאנרגיות שמאפשרות לבדוק את לבדוק את התורות האלה, לבדוק אפקטים של התורות האלה. ואז נזכרנו, שיש לנו מעבדה הרבה יותר טובה מזה, וזה היקום שאנחנו מסתכלים עליו. ומסתבר שאפשר בתצפיות אסטרונומיות, בתצפיות קוסמולוגיות, לבדוק אולי לנסות להפריך או לאשש תורות כאלה, עד וכולל שנעשה שימוש במראות שאסטרונאוטים השאירו על הירח, שיואב אולי יזכיר לנו אותי פעם אחרונה היה בן אדם על הירח, אבל זה היה די מזמן, ועדיין משתמשים בזה. אז קצת אולי הסבר למה הם עושים, מה אנחנו מחפשים בתצפיות האלה. תורות, רוב התורות של גרביטציה קוונטית, מכילות איזושהי הפרה של עיקרון חשוב של תורת הגרביטציה שאנחנו מכירים כיום, היחסות הכללית, שזה עיקרון שנקרא עקרון ההתאמה. מה שאומר עקרון ההתאמה, באופן בסיסי, אם אנחנו מסתכלים על גוף, אנחנו יודעים שלגוף יש מסה. מה שלומדים, כשלומדים פיזיקה לעומק, זה שבעצם למסה יש שתי הגדרות שונות. יש לנו מסה אחת שאומרת כמה חזקה הגרביטציה שהגוף מפעיל או שפועלת על הגוף, ויש לנו הגדרה אחרת למסה, שזו הגדרה שאנחנו מכירים מהיום-יום, שזה אומר כמה קשה להזיז את הגוף. של שתי הגדרות בלתי תלויות למסה, ועקרון ההתאמה אומר שהן זהות. זאת אומרת שמסה לפי הגדרה אחת של גוף זהה למסה לפי הגדרה השנייה, והתורות של הגרביטציה הקוונטית אומרות שיש איזושהי סטייה קטנה מזה. מה זה סטייה קטנה? זה סטייה שאומרת שמסה אחת תהיה גדולה מהמסה השנייה במיליארדית אחוז. זה סדר הגודל של הדברים שאנחנו בודקים, אבל יש לדבר הזה השפעה על גדלים שאנחנו יכולים לראות בתצפיות אסטרונומיות, יש יכולה להיות לדבר הזה השפעה על מסלולים של כוכבים, חוקים שכל מי שמתעסק באסטרונומיה וקוסמולוגיה מכיר היטב, כל מיני קשרים בין, כשגוף מסתובב סביב גוף אחר, קשרים בין משך ההקפה למרחק בין הגופים, מה שנקרא החוק השלישי של קפלר, אז הדברים האלה יכולים להראות סטיות, זאת אומרת, אנחנו יכולים לנסות לחפש סטיות מהדברים האלה, וזה מה שאנשים מחפשים, הם מסתכלים על המסלולים של הירח סביב השמש ושל כדור הארץ, סליחה, של הירח סביב כדור הארץ, ושל השמש סביב, ושל כדור הארץ סביב השמש, ומסלולים של פלנטות אחרות וירחים שלהם, ומחפשים שילובים של סטיות כאלה מהמסלול בשביל לחפש את אותו אפקט של מיליארדית אחוז של סטייה מעקרון ההתאמה. זהו, בוא, באמת, הסטייה, גם כשמדברים על האפקטים האסטרופיזיקליים, אנחנו עדיין מדברים על אותו סדר גודל? אז אנחנו מחפשים לראות כרגע התצפיות שיש והניתוחים שמשלבים תצפיות, שמשלבים כמה תצפיות שונות בשביל להוציא תוצאה אחת יותר מדויקת, התצפיות האלה עוד לא מספיק מדויקות בשביל שאנחנו נוכל להגיד שאנחנו לא רואים את התיקון שמנבאות תורות הגרביטציה הקוונטית. זאת אומרת, הרזולוציה שלנו היא עדיין גסה מדי, אבל עדיין, ויש תקווה עם קצת אכזבה בצידה, זאת אומרת, מדברים על סוכנויות חלל שונות, על כמה משימות, יש משימות שנקראות, שאחת בשם מייקרוסקופ, אחת בשם סטפ, אחת בשם STE Quest, שמדברים על משימות חלל להרים חיישנים מדויקים יותר לבדוק את הדברים. הפעם האחרונה שפרויקטים כאלה הודכנו הייתה ב-2008 או 2009, תלוי בפרויקט, שזה מאוד עצוב, כי אם הפרויקטים האלה נתקעים, אז זה מאוד חבל, כי זה מה שאנחנו יכולים לעשות, בעוד שלבדוק את זה פה על כדור הארץ, פשוט אין לנו אפשרות. כן, תראה, זה מאוד מרגש, אני מסכים, אבל אני חושב שיש פה איזו נקודה שצריך לשים לב אליה, שגם אם המדידות שלנו יהיו מאוד מדויקות, עדיין הידע שלנו הוא לא מספיק מדויק. כלומר, תמיד יכול להיות שיש איזשהו אסטרואיד שאנחנו לא מכירים, ושהוא, ההשפעה שלו יכולה להגיע לסדרי גודל כאלה. זה נכון, בגלל זה משלבים בבדיקות האלה סוגים שונים של תצפיות, זאת אומרת, מסתכלים על מסלולים, מסתכלים על נקודות יציבות במסלולים שיכולות לכאורה לשנות מקום עם האפקטים האלה קיימים. אתה לדעתי דיברת בזמנו על נקודות לגרנג', נקודות לגרנג' יכולות עם האפקטים האלה קיימים לזוז. אז בודקים את זה, עושים הרבה מאוד בדיקות שמוצלבות, עוד פעם, בשביל איזשהו אפקט שיחזור בכל הדברים, ואז אנחנו נוכל לדבר על זה. בדיוק. יחזור בכל הדברים, וההופעה שלו במקום אחד, וההופעה שלו במקום שני, החיבור של שתיהן נותן רמת דיוק יותר גבוהה מאשר כל אחד בנפרד. וזה מגניב שאחרי, אלוהים יודע כמה מאות שנים שאנחנו מסתכלים לחלל, אנחנו עדיין יכולים להסתכל עליו ולהגיד, זה מלמד אותנו משהו חדש. זה מאוד מגניב בעיניי. משהו חדש ולא רק על החלל. וקוונטי. וקוונטי. וקוונטי. זה המקסימום שאני יכולה לתרום פה בשיחה הזאת. אני מצטערת שאני לא כל קצת מוסך דעת, אני עדיין מנסה לצרף את יעל שגוגל פלוס, שחסמתי אותה מאיזושהי סיבה לא ברורה, אפילו שאתלי אומר שכל קרן, זה ממש לא בסדר מזה דרך שחסמת אותה. אני לא חסמתי אף אחד, אני גם בדקתי במעגלים בבלוק, הוא לא כותב לי שום חסימה, לא חסימה לי שום מגנר, אני לא יודעת מה הסיפור שלו. זה שיש לי מחשב חדש, זה רק מאפשר קרן, קרן, תקלות טכניות. את תמשיכי לנסות לסדר את זה, אנחנו נמשיך. גרביטציה, כן, תמשיכו. כן, אז זהו, זה הסיפור, וכאמור, הם משתמשים במראות שנשארו על הירח, זאת אומרת, זה שאנשים יוצאים לחלל, אנחנו לא יודעים איזה פירות אנחנו יכולים לקצור מזה עשרות שנים אחר כך. זה בעקבות באמת דברים שנאמרו פה בתוכנית, על זה שכבר הרבה זמן לא היו לנו משימות מאוישות לירח וכדומה. אבל זה גם, יש לזה השלכות פרקטיות, אנחנו נבין יותר טוב מה זה גרביטציה בכלל. בוודאי, בוודאי. תראה, אני לא יודע אם ברמה הזו להבין יותר טוב מה זה גרביטציה, זה פרקטי במובן ההנדסי כרגע, בטח אפשר יהיה למצוא לזה שימוש בעתיד, אבל כן, זה הבנה של אחד הדברים, גרביטציה זה אחד הדברים הכי בסיסיים ביקום, הבנה יותר טובה שלו, תפתח את ההבנה שלנו על היקום. זה נשמע לי כמו משהו שיעזור לנו לפתח וורפ דרייב. אבל זה רק אני. יכול להיות, והלוואי. יכול להיות והלוואי. טוב. אני רוצה עוד שנייה להביא שאלה אחת מהפייסבוק, שאלה קצרה, אוקיי? סליחה, שלוש שאלות קצרות, אבל באמת קצרות, אז תנו מהר. שאלה של הילה בניוביץ' הופמן, האם יוטו אי אפשר לתת לו איזושהי הוראה שהגנרטור הגרעיני יפיק יותר חום בתקווה לשמור על הרכיבים? התשובה היא... תשובה מהירה, אני לא סופר. לא, לא, זה לא כמו קור גרעיני שאפשר לשלוט עליו, זה בסך הכל חומר גרעיני שמחזיקים אותו בתוך קופסה, ומההתפרקות הטבעית שלו מייצר חום, אז זה ללא שליטה, זאת אומרת, אי אפשר. אז זה מושמע שהם יכולים. שאלה שנייה, אני מצטערת מעידו מואלם, ואני אומרת לך כבר עכשיו שלא, לא נוכל לדבר על זה, מכיוון שהתוכנית נורא עמוסה, אני אחרי זה אשלח את החבר'ה לענות לך על זה בפייסבוק. ושאלה נוספת משוב מהילה, אם נעים במהירות האור, לא עובר זמן, האם עובר פוטונים, מימד הזמן לא קיים? הילה! זה לא בסקופ של התוכנית הזאת. אבל אני אכתוב תשובה בפייסבוק אחרי התוכנית. תודה. מעולה. מוב אלונג, אני מנסה להחזיר את יעל. תמשיכו. אופר, אפשר לעבור לאייטם שלך? אפשר, למה לא? בסדר, אופורטיוניטי, אבן החייזרים ותביעה נגד נאסא. כן, כן, אבן, טוב, זה לא אבן החייזרים, כי אבן החייזרים זה מושג שקיים למשהו אחר, אבל כן, זה משהו די מגניב. יש לי תמונה. לפני, כן, יש לי תמונה, אני אשים אותה עוד רגע. לא, לא, אני אדאג לזה. אוקיי, לפני לא הרבה זמן, שבועיים בערך, הצוות של אופורטוניטי, אחד מהרוברים התאומים שנמצאים על מאדים כרגע, שנשלחו לפני, יואב, אתה תזכיר לי, אני לא זוכר כמה זמן הם כבר שם. הם נחתו ב-2004, אז... אז כבר 10 שנים. שנשלחו לפני עשור, הוא כרגע נמצא פחות או יותר באותו מקום, קצת עושה סיבובים סביב אותה נקודה, ומצלם כל הזמן. ומה שקרה זה שהצוות שם לב שבנקודה מסוימת כן, מה כפי שאנחנו רואים על המסך, בנקודה מסוימת שהרובר לא עבר עליה, פצצה לה אבן שלא הייתה שם 12 יממות לפני כן. ואבן בצורה ובגודל בערך של דונאט, וזה מאוד מאוד הפתיע אותם, כי לא באמת ברור מאיפה זה הגיע. הם העלו שתי השערות, אחת, והיא פחות סבירה, זה שזה תוצאה של איזושהי פגיעה של מיקרו-מטאורית בקרקע איפשהו באזור, אבל לא היו שם עדויות לפעילות של מיקרו-מטאוריתים לפני כן, אז לא, זה נראה פחות סביר. אופציה אחרת, והיא הרבה יותר סבירה, זה שבשלב מסוים כשהרובר עבר ליד המקום, בערך מטר ליד המקום, אחד הגלגלים שלו פשוט העיף את אחת האבנים לנקודה שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואים משמאל זה את תמונת הלפני ומימין תמונת האחרי, אפשר לראות שהמקום הוא אותו מקום, ועל הנקודה שיש שם את העיגול הזה, יש עכשיו אבן עגולה בצורה של דונאט. אז נאסא מבחינתם אמרו שזה ככל הנראה אבן שעפה מהגלגל, זה גם נראה יותר רגיוני, כי אחד הגלגלים יש לו בעיה בסיבוב, הוא לא מסוגל להסתובב, ואז כשהרובר עצמו מסתובב, אז הוא קצת מקרטע והוא יכול להעיף אבנים, אבל מסתבר שמישהו שטוען שהוא מדען, אני קצת לא כך בטוח מה בדיוק, יש עדויות שונות באינטרנט למה בדיוק הוא עושה, במקומות אחרים מסוימים הוא נוירופסיכולוג, במקומות אחרים הוא קורא לעצמו אסטרוביולוג, אין באמת עדות שהוא מדען באמת, אבל הוא הגיש תביעה בבית משפט נגד נאסא, על זה שהם לא חוקרים את העניין מספיק לעומק, ושהם פותרים את זה, שהם... הוא טוען שזה צורת חיים חייזרית, שזה למעשה איזושהי פטריה שפשוט צמחה שם ב-12 היום מאז הצילום הקודם ועד הצילום הנוכחי, ושזה שנאסא לא בודקת את זה, זה פשוט איום ונורא, בגידה באנושות, יש שם כל מיני מילים מאוד מאוד חזקות. מה לא בסדר עם המדענים האלה שלכם? לא, סיריסלי. מה לא בסדר? אני חושב שכרגע אני בלי יותר מדי, אני מוכן לכנות אותו מדען כרגע. והוא דורש שאם אכן יתגלה שזה משהו חייזרי, אז הוא יקבל קרדיט מלא וכך וכך. כן, אז נאסא כרגע עומדת בפני תביעה קשה מאוד. אוקיי. זה עדיין יש לזה כמה תיאוריות מעניינות של איך זה הגיע לשם, זה עדיין תעלומה מסוימת, כי זה לא ודאי שזה מהגלגל, אבל גם לפי מה שהבנתי, אופורטיוניטי נמצאת עכשיו באזור משופע, זאת אומרת, באזור משופע לפעמים קורה שיש אבנים שמתגלגלות ונעצרות במקום שהם לא היו בו קודם. טוב, ובשביל זה צריך משהו שיגרום להם להתגלגל. רוח. יש ממש רוח על מאדים? חשבתי שיש שם בקושי אטמוספירה. כשיש שם רוח חזקה, אז יש שם סופות חול רציניות. כן, אבל אז אני מניח שהיא הייתה יודעת על זה. זה לא יודע. מצד שני, גם רובר שעובר על האדמה ליד יכול לגרום לאיזה סלע להתגלגל. כן, זה באמת האופציה העדיפה כרגע. טוב, מעניין. אני חושב שנאסא תעמוד בזה. בכל אופן. נראה לי. אני יודע, אולי קיצצו להם גם את התקציב לייעוץ המשפטי. כן, איך תדע. קצת שני סוכנות ממשלתית, אני בטוח שהם מכוסים מהצד הזה. למה אתם כאלה אופטימיים? לנאסא אין תקציב נקודה, לא לייעוץ משפטי, לא לשום דבר. אם היה להם תקציב הם מטסים לירח. אז עכשיו אנחנו מטסים לחגורת האסטרואידים. תגלית מעניינת מטלסקופ החלל הרשל, שלמעשה כבר לא בין החיים, כבר כמה זמן לא פעיל, אבל ממידע שהוא אסף לגבי האסטרואיד הגדול בחגורת האסטרואידים הראשית, שנמצאת בין מאדים לצדק, האסטרואיד הגדול נקרא קרס, או סרס, או צרס, תלוי איך אתם בוחרים לבטא את זה, הוא האסטרואיד הכי גדול, הוא האסטרואיד הראשון שהתגלה למעשה בגלל שהוא גדול, הוא בקוטר של 900-950 קילומטר, ולמעשה הוא עגול בגלל הממדים שלו, בגלל המסה שלו, ולכן למעשה רשמית היום הוא אפילו לא אסטרואיד אלא כוכב לכת ננסי. אז הנתונים החדשים שהתגלו, פורסמו על ידי סוכנות החלל האירופאית השבוע, והם שיש סביבו עדי מים, שהוא מוציא החוצה עדי מים, מה שמחזק את הטענה שהוא עשוי שכבות של סלע ועליהם קרח, וכמו שאנחנו ראינו גם מאנסלדוס, הירח של שבתאי, וכנראה גם מהירח אירופה, הירח של צדק, שיש התפרצויות של מים החוצה, אז כנראה שגם שם, ויכול להיות שיש שם ממש אטמוספירה של מים. עכשיו, על קרס אנחנו לא יודעים כלום, זאת אומרת, הוא אמנם הרבה יותר קרוב מצדק, אבל אף פעם לא עברה לידו חללית. וכל זה ישתנה בעוד שנה בערך, בתחילת 2015, כשהחללית דון תגיע אליו, ואז אנחנו נלמד משהו חדש על אובייקט גדול וחשוב במערכת השמש. אז זה ממש מעניין, וגם עצם העובדה שגילו עוד מקור מים על כדור הארץ, במערכת השמש, זה גם כן משהו מאוד חשוב לנו, להתיישבות העתידית שלנו, ולכל מי שחושב שיש סיבה שחייזרים יבואו לפה בשביל לגנוב לנו את המים, אז יש לנו משהו אחר להציע להם במקום. עכשיו אנחנו נעבור לרשת החלל המגנטית של אופר. היא לא שלי, היא של ג'קסה. ג'קסה, סוכנות החלל היפנית. הרשת החלל הזו היא למעשה הדרך שלהם כרגע לטפל בזבל חלל. ואני לא מדבר על פיראטים נועזים שצדים חלליות, אלא על הזבל כמו שמופיע בסרט גרביטי, שעלול לסכן חלליות, לוויינים ושאר דברים. יש כיום מאות אלפי חתיכות של לוויינים או שאריות משיגורים קודמים שמתעופפות במסלולים סביב כדור הארץ, וכפי שאנחנו יודעים, זה עלול להיות בעייתי בהמשך, זה עלול להתנגש בכל מיני דברים, וגם עפות במהירויות מאוד מאוד גבוהות, ולכן יש כל מיני רעיונות לנסות ולהעלים אותם מהמסלולים האלה, לשרוף אותם באטמוספירה. רוב הרעיונות האלה מתמססים על משהו שיצריך איזשהו דלק בשביל לכוון, בין אם זה טיל, שאז יש בעיה שזה עלול אולי לפוצץ את זה וליצור עוד חתיכות, או כל מיני טילים קטנים שיצמדו לחתיכות ויורידו אותן עד שהן יישרפו באטמוספירה. הרעיון של ג'קסר הוא רעיון מעניין, ובשביל זה הם חברו לחברה שמתמחה בייצור של רשתות דייג, ושיצרה בשבילם רשת מתכתית באורך של 700 מטר, שיכולה... וואו. כן, וזה עוד רק הניסוי כרגע. אם זה יצליח, הם יעשו משהו עם רשת באורך של 10 קילומטר. והרעיון של הרשת הזה, כיוון שהיא מתכתית, אפשר להעביר בזרם חשמלי, ואז היא יכולה להפוך למגנט, מה שאומר שני דברים. אחד, זה שהיא מגיבה עם השדה המגנטי של כדור הארץ, ואפשר לגרום לה לזוז, להתכוונן לכל מיני כיוונים. ושניים, זה שמשהו מתכתי שנצמד אליה, אפשר לגרום לו להתאפס, כי זה מגנט. ובעצם על הרשת הזאת הם התקינו המון המון חיישנים שמזהים נצנוצים של דברים, נצנוצים של אור מדברים מתחתיים. ואז בעצם החיישנים האלה מכוונים אותה אל דברים שהם יכולים להיות שאריות של אבנים או דברים כאלה, ואז הרשת עצמה פשוט זזה ותופסת את הדברים האלה, והיופי הוא שהחללית שמזיזה את הרשת, היא עצמה לא צריכה ממש לזוז, כי הרשת עצמה זזה והיא לא צריכה להשקיע דלק. ואז אחרי שהיא אוספת את כל או מספיק זבל בשביל שהיא תהיה מלאה, החללית איכשהו אוספת את זה ומכוונת את עצמה פנימה לכיוון כדור הארץ ונשרפת באטמוספירה, וזה פשוט רעיון מגניב לאללה. יש לו כמובן בעיות, כי שום דבר לא חף מבעיות, ויש אנשים שסקפטיים לגבי זה. בין השאר, למשל, לא ברור איך היא יכולה להבדיל בין זבל לבין לוויינים פעילים. היא לא. אז, כן, אז שלא ישימו אותה איפה שיש לוויינים פעילים. אז אני מניח שזה הרעיון, אבל אני מניח שיש כל מיני לוויינים שלא יודעים בדיוק איפה הם, או חוסר תקשורת, או סטרמי מטיפה זזה בטעות במסלול. אז אנחנו נראה מה בדיוק יקרה עם זה, זה רעיון מגניב. אני כבר רואה את הסרט גרביטי 2, שבו רשת ענק מאבדת את השליטה שלה ואוספת את כל הלוויינים. מתרוצצת בחלל, והסופרמן מגיע וזורק את הכל. אני רואה את הספר הבא של תום קלנסי, שבו צפון קוריאה מכריזה מלחמה על יפן, כי יפן הוריד על הלוויין בי. בועז. יש איזה בעיה קטנה, כי תום קלנסי נפטר השנה. כולם מתים, כן. זה לא מנע מחלק מהסופרים לסיים סדרות. הספר של השאריות שלו כבר פורסם, של הדברים שלו שלא פורסמו כבר פורסם. אחת הבעיות, אבל לא ברצינות, אחת הבעיות עם כל השיטות לסלק זבל מהמסלול, היא שאפשר להשתמש בכל אחת מהן בתור נשק. כי מישהו יכול לקחת את הרשת הזו, לשגר אותה על הטיל שלו, בשביל ללכוד את הלוויין של המדינה שאיתה הוא מתחרה, או שהוא באיזושהי סוג של מלחמה נגדו. אז אתה אומר שיכול להיות שיפן עושה פה איזה, תסתכלו, יש לנו יכולת מסוימת? אני לא חושב, אבל יש הבדל גדול בין לייצר דבר כזה לבין ממש להשתמש בו. זאת אומרת, עד עכשיו אף אחד עוד לא ממש השתמש בדברים כאלה, וכבר יש היום, כבר הדגימו רעיונות אחרים כמו תדלוק בחלל. אוקיי? כבר יש כל מיני... אבל מתדלקים בחלל, לא? כאילו, זה משהו שקיים. עוד לא עשו את זה מעולם. עשו הוכחת קונספט כזו בחלל, בתחנת החלל. זהו, אני זוכרת שהיה איזה משהו. אבל לוויין שנדבק כטפיל ללוויין אחר בשביל לשרת אותו, או לחילופין בשביל לתקוף אותו, או לנטרל אותו, אז זה עוד לא היה. אבל זה אותו דבר, הטכנולוגיה היא אותה טכנולוגיה, וזה הקאץ' כאן. אני רוצה לעזוב רגע את עולם משחקי המלחמה, ואופר, אנחנו יודעים איזה, האם הרשת הזו יכולה להשפיע בצורה ניכרת על כמות הספייס ג'אנק שיש? זאת אומרת, היא יכולה להיפטר מספיק? יצטרכו 20 משימות כאלה, 300? לא ראיתי מספרים לגבי כמה... רגע, רגע, רגע, תראו מה קרה בו! תראו, בזמן שהזמן זה להחזיק מעמד. בזמן שאתם דיברתם על רשתות ועל מיקרוגרביטציה, אני חרשתי את ההלפ של גוגל ובאתי את יאג בחזרה. נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד, אבל... כל הכבוד לכן. אני בעד שנעצור עכשיו את הכל ונשאל את יאל את כל השאלות שצריך לשאול לפני שהאינטרנט מת והיא שוב פעם מפוגגת לנו. אז תן לי יאל לדבר לפני שנשאל את השאלות. אני אציג את יעל, בסדר? יעל היא הבחורה השנייה בפאנל, אוקיי? אוקיי, אז תרשי לי לעשות את זה. זה חשוב, את אומרת. אני סוף סוף לא לבד עם כל הכרומוזומי Y האלה שמסתובבים בכל מקום. אנחנו כל כך מרחמים עלייך, קרן. בדיוק. גם נדמה שתרחת אליי ותורמת לי עוד כרומוזום X אחד. אז תרשי לי רגע לה... והיא גם אסטרופיזיקאית, והיא בן אדם נורא נחמד, ועכשיו יעל ידבר. נימש? נכון. אז את יעל אני פגשתי בכנס החלל הבינלאומי, בזכות זה שהיא זכתה במלגה מקרן רמון, נכון? כן. על המחקר שלה, והתחום התמחות שלה הוא סופרנובות מדגם 1A. כן, סופרנובות טייפ 1A, נכון. אוקיי, והסיבה שהבאתי אותך לכאן זה בגלל שסופרנובה כזו בדיוק נצפתה עכשיו בגלקסיה ששמה M82, ואת תספרי לנו עליה. אוקיי. הגלקציה הזאת היא גם חמודה, הם מכנים אותה גלקציה את הסיגר, בגלל שאנחנו רואים אותה מהצד וזה ככה נראה כמו סיגר. נספר לא על הגלקציה, אלא על הסופרנובה טייפ 1A, כן? מה מיוחד בה. יש הרבה סוגים, שניים, שלוש סוגים של סופרנובות, אבל המיוחד בטייפ 1A זה, ואני עוד מעט אסביר איך בדיוק זה מתפתח, המיוחד בזה שהיא משאירה... חותמת, מאוד ספציפית. כלומר, מבחינה ספקטרלית, מה שצופים ומה שאפשר לנתח ממה שרואים, זה נראה תמיד, זה תמיד משאיר את אותו דבר. כלומר, רואים תמיד את אותם קווים של מימן וכו'. ולכן, הוא מאוד עוזר בחישוב, הוא משמש כנר סטנדרטי, standard candle, שזה אומר כלי מדידה, כלי למדידת מרחקים ביקום. וזה תרם רבות להבנת צורת התפשטות היקום. אז זה החשיבות של הטייפ 1A שהוא שונה מסופרנובות מסוגים שונים, ואני אסביר מה זה בדיוק סופרנובה טייפ 1A, זה מתרחש בכוכבים בינאריים, שזה זוג של כוכבים, כאשר אחד מהם הוא ננס לבן, שננס לבן זה בעצם כוכב שעבר כמה שלבי חיים, והוא כרגע בגודל ככה הם כולם פחות או יותר באותו גודל, והוא דחוס מאוד, ובדרך כלל עשוי מפחמן וחמצן. מה שקורה זה שהוא חי צמוד לעוד כוכב אחר, והוא כל כמה זמן הוא לוקח ממנו מסה, לוקח ממנו חומר. מה שהוא עושה כשהוא לוקח ממנו את החומר הזה, זה עובר בכל תקופה מסוימת התפרצות נובה, שזה התפרצות קטנה כזאת ועדינה, אבל אם הוא מצליח, והתיאוריה היא שזה מצליח, מצליח להחזיק לאורך זמן, לאורך מיליוני שנים, מספיק מסה עליו בשביל לעבור מסה קריטית, אז הוא יעבור התפרצות סופרנובה. ואותו אנחנו קוראים לסופרנובה טייפ 1A. אז זה בקצרה מה זה טייפ 1A. אז איך אנחנו יודעים להגיד שההבזק אור שאנחנו רואים בגלקסיה אחרת בכלל, הוא דווקא מהסוג הזה ולא מסוג אחר? גם הזמן שלוקח לו להגיע לבריאות מקסימלית, הזמן שהוא דואך, והנוכחות או אי-נוכחות של מימן בספקטרום, זה המומחים לכך יודעים על פי זה לדעת איזה סוג סופרנובה זה. כלומר, זה מאוד מאוד אופייני. כן, יש לו חותמת מאוד מאוד אופיינית, מאוד ספציפית. אם יורשה לי, אני חושב ששכחנו להזכיר למה הסופרנובה הספציפית הזו היא כל כך מרגשת, וזה מכיוון ש-M82 היא גלקסיה מאוד קרובה אלינו. יחסית, כן. יחסית מאוד קרובה אלינו, והסופרנובה נתפס... כמה קרובה זה מאוד קרובה? זה... כמה מגפרסק? 15 מיליון שנות אור, אם אני לא טועה. זה 5 מגפרסק, שזה חצי דרך בינינו לבין הצביר וירגו. היא נמצאת בסביבה המקומית שלנו מבחינה קוסמולוגית. כשאתה אומר סביבה. בקוסמולוגיה זה לגמרי סביבה. אוקיי, אבל לא במקולת השכונתית. 15 מיליון שנות אור. בואי ניקח את זה ברחוב שלנו מבחינה קוסמולוגית. יש קרובים יותר אלינו, אבל הוא לא רחוק. כן, יש קרובים יותר אלינו, זה נכון, יש את אנדרומדה ויש זה, אבל עדיין, יחסית היא מאוד קרובה, ומה שבעיקר, אם הבנתי נכון, תפסו אותה מאוד מאוד מוקדם, תפסו אותה שבועיים לפני השיא. כן, שזה היה, אם אני הבנתי זה גם היה... 150 מיליון של מאחרי השיא כנראה. מה? אתה כבר נכנס פה לענייני נסיעה בזמן, אלא ממתי הוא מתכוון כמה, מתי ראינו את מה שקרה, לא מתי זה התרחש. ברור, ברור. אבל הם פספסו את ההתחלה, כן, זה לא שזה קרה אחרי שהם ראו את זה 5 דקות אחרי שהתחיל. לקח איזה שבוע עד שבאמת, זאת אומרת, הם שחזרו אחורה מתי באמת זה כנראה התרחש, וזה כנראה התרחש שבוע לפני שתפסו אותו. זאת אומרת, שבוע וכמה מיליוני שנים. כן, 5 מיליון. אוקיי, בסדר. אבל אני טועה, שבועיים זה עדיין מאוד מוקדם. כלומר, אנחנו לא רגילים לתפוס, בדרך כלל אנחנו נתפוס אותה הרבה יותר מוקדם. היא עדיין מתבהרת. נכון. אני חושבת שהיא עדיין הייתה בהתבהרות כשהתחילו, כשראו אותה לראשונה, כן. שואלים בפייסבוק, בדיוק הזזתי את זה, תומר הוויה שואל, האם אפשר לראות את הסופרנובה בלי טלסקופ? לדעתי כן, נכון? לא, לא, לא, אי אפשר לראות את הגלקסיה הזאת בכלל בלי טלסקופ. אבל עם טלסקופ רגיל אפשר לראות אותה? כן, הבהירות שלה כרגע זה בערך 10, זה אומר שעם טלסקופ חובבים לא גדול במיוחד אפשר לראות אותה. אסם! וזה אחד הדברים שגם היו מגניבים, כי גילו את זה במקרה תוך כדי שיעור אסטרונומיה באוניברסיטה בבריטניה, הפרופסור לקח את הסטודנט שלו לטלסקופ לראות אותה, ואז בטעות גילו אותה, ואחרי זה פשוט האינטרנט היה מלא בתצפיות חובבים, תמונות של תצפיות חובבים של הסופרנובה. רגע, שנייה, יעל, סליחה שאני שואלת את שאלת הקרן המפגרת של השבוע, אבל אנחנו יודעים לצפות סופרנובות, לא? אנחנו יכולים לראות איזה כוכבים גדולים יש בסביבה ולהגיד, הוא עומד לצפות... אופר, אני לא אוהבת את הלא שאתה עושה לי. שאלתי מכוונת למומחית לסופרנובות, לא לסתם דוקטורנט לאסטרופיזיקה. לא, לא, אופר צודק. אופר צודק, כי השאלה איך את מסתכלת על זה, כמו ששאלת מקודם, שהוא אמר שזה קרוב אלינו יחסית, ולא ליד המכולת השכונתית, אלא זה 15 מיליון שנות אור מכאן, אז כן, אנחנו יכולים להצביע על מערכות מסוימות ולהגיד, הוא מועמד לסופרנובה, וזה כנראה יקרה בזמן הקרוב, וזמן הקרוב יכול להיות עוד 5,000 שנה, לא בעוד חודשיים. אז אנחנו לא יכולים לקחת טלסקופ ולהדביק אותו לאיזושהי מערכת מסוימת כדי לחכות לראות מתי זה יקרה, לא ייתנו לאף אחד זמן טלסקופ כזה, כי זה יכול להיות עוד שבוע וזה יכול להיות עוד 5,000 שנה. ובזמני כוכבים זה אותו דבר פחות או יותר, זה לא... המדע שלכם לא מאוד מדויק, אני חייבת לדעות, יחסית לא מדויק. המדע שלנו, קרן, המדע שלנו נורא מדויק, זה היקום שלא מדויק. אבל היקום משתדל. רגע, ועוד משהו, אם כך, אז בעצם, איך אנחנו יודעים לתפוס סופרנובות, רק כאשר אנחנו רואים אותה פתאום? כן. ממש כך. יש טלסקופים שכל המטרה שלהם זה לאתר סופרנובה, והם ישר מעבירים מידע לטלסקופים אחרים שמתמקדים על זה, ואז יש לנו מכמה טלסקופים במקביל את אותה סופרנובה. That sucks! כן, כמו שכשלמדתי בתואר השני, אז נאמר שהאנשים, הדוקטורנטים שכנראה הכי מבאס להם, הדוקטורנט שלהם הכי מבאס זה אלה שמתבססים על סופרנובות, כי לחכות שאחת כזאת תתפוצץ. יש לנו אחת כזאת אצלנו בפאנל, אתה מתבקש לא לבאס את האורחת שלנו. אם אני זוכר נכון, אז אני קראתי שהסופרנובה, מהסוג הזה, האחרונה שראו הייתה לפני איזה 20 או 30 שנה. מבחינת הקרבה, ראו רחוקים יותר, ראו, אבל היא מאוד מיוחדת כי היא יחסית קרובה ואולי נצליח באמת ללמוד ממנה הרבה. הקודמת שמשווים אותה, כן, שפעם אחרונה שהיה אחד בכזה מרחק, היה בשנת 77, אם אני לא טועה. יש, יעל, משהו שאנחנו מחפשים, שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים ללמוד, זאת אומרת, קונקרטי, בוודאי שיש הרבה דברים ללמוד, אבל יש משהו ספציפי שאנחנו אומרים, אולי הסופרנובה הזאת תוכל ללמד אותה? אני לא חושבת אני באמת לא בטוחה איך לענות על השאלה הזאת, אני לא יודעת בדיוק, אבל אני יודעת שבכלל הרבה פעמים בדברים כאלה, זה יותר בוא נגלה את הלא נודע, ואז נראה מה אפשר ללמוד מזה. אם ירשה לי, אני פשוט מאוד הסתקרנתי בקשר לסופרנובה הזו, אז אני דיברתי עם אנשים אצלנו בבניין, יש דברים, אני חושב שאולי כדאי להבין שסופרנובות, עד כמה שאנחנו כן יודעים דברים מסוימים לגביהם, הם עדיין עד היום אחד מהדברים שאנחנו, יש שם המון תהליכים שקורים, יש תהליכים שקורים בשניות הראשונות, ואז אחרי זה בדקות הראשונות, ואז אחרי זה בשעות הראשונות, והתהליכים האלה הם תהליכים שונים, וכל אחד מהתקופות זמן האלה, אנחנו מבינים אותו חלקית, יש לנו השערות, אז אני חושב שככל שאנחנו מתקדמים יותר מוקדם, תופסים סופרנובה יותר מוקדם, אנחנו יכולים לגלות יותר על תהליכים שאנחנו לא מבינים אותם עד כדי כך טוב. אולי זה היה היתרון בלתפוס אותו עוד בהתבהרות, ולא כשהוא עוד היה בדעיכה. כן, למשל. אז כרגע הוא עדיין בהתבהרות, דרך אגב. הוא עדיין מתבהר? אני חושבת שהוא התחיל להתייצב. אני חושב שזה ממש עכשיו אמור להיות בסדר, לא? יכול להיות, יכול להיות. אתמול אמרו בימים הקרובים, אז יכול להיות שזה... זה מה זה תחזית מזג האוויר? בימים הקרובים צפויה התבהרות בגלקסיה, שקר כלשהו. אז רגע, אז אם אנחנו לא לומדים מזה שום דבר והכל, ואנחנו לא יודעים לצפות אותם, ואנחנו בעיקר מסתכלים עליהם, אז... סופרנובות הן בעיקר ליופי? זה לא שאנחנו, א', זה לא שאנחנו לא לומדים שום דבר, רגע הסברנו שיש דברים ללמוד, אבל בעיקר... אבל לא, כאילו, לא ברמה של... לא, לא, גם, אבל גם מה שיעל ציינה, זה שהם נרות סטנדרטיים שמאפשרים לנו למדוד מאוד במדויק את המרחקים לגלקסיות רחוקות, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי המרחקים של גלקסיות זה דבר שהוא מאוד חשוב בקוסמולוגיה, בשביל להבין תהליכים קוסמולוגיים, בשביל להבין... אם כלומר השגיאות במרחקים בהחלט יכולות להשפיע על המודלים שאנחנו מסתכלים עליהם. אז זה בפני עצמו זה כבר דבר שמאוד חשוב, ויש עוד המון דברים שאפשר ללמוד מזה. לא, אבל כאילו להשתמש בסופרנובה בשביל מד מרחק, סליחה על זה, אבל זה נשמע לי כזה המעטה בערך של הסופרנובה. זה המד מרחק, הוא המד מרחק הכי הראשון ברשימה, זה לא סתם. בדיוק, כי אין לנו משהו אחר. אין לנו משהו אחר טוב. אנחנו רואים נקודות בשמיים. לייזר? כן, בטח, נראה אותו עכשיו, ייקח לו 15 מיליון שנה להגיע ו-15 מיליון שנה לחזור, אני חושב שזה, it's doable. אני כאילו... לא, אבל השיטה טובה למדינה. לייזר, אני קופץ עכשיו לשים מראה. מראה ענקית על הירח, יש לו, נשים מראה ענקית על הירח, ואז... אתם לא באמת מקשיבים לי. אני במתח, ואז נשלח, נעשה ככה. לא, זה רעיון הרבה יותר טוב מזה. זה ככה, אני אקח המון נרכז אור לייזר, נכוון אותו לאנשהו חתולים, נריץ לשם את החתולים, הם יחזרו ויגידו לנו מה המרחק לסופרנובה. הבעיה שם זה שיגידו לנו. קרן, השיטה הטובה למדידת מרחק זה השיטה שנקראת פרלקסה. שזה אומר למדוד את הזווית שבה אנחנו רואים כל מיני כוכבים, ואז לחכות חצי שנה שכדור הארץ יעבור לצד השני של השמש, למרחק של 300 מיליון קילומטר מאיפה שהיינו קודם, ואז לראות את הזווית החדשה, וככה אפשר לקבוע את המרחק. אבל זה טוב רק למרחקים יחסית קרובים. Okay? כי במרחק של מיליוני שנות אור, הזווית היא כל כך קטנה שאנחנו לא יכולים למדוד את המרחק הזה בצורה טובה, או בכלל. ולכן צריך שיטות אחרות, והשיטה הזו היא שיטה מצוינת, כי כל מה שאנחנו צריכים זה שבמקרה תדלק שם סופרנובה. אז מתישהו... הבעיה שזה במקרה תדלק שם סופרנובה, זה לא שיטה מדויקת בכלל. אז מה שעושים זה שולחים כל מיני טלסקופי חלל שמסתכלים בסדר רחב ככה על אזור גדול של השמיים, וברגע שמשהו נדלק שם, הם ישר קופצים לכיוון הזה, מאתרים את הנקודה הזו, משדרים לכל העולם איפה זה נמצא, אז כל העולם מתחיל לצפות על זה בשביל... להפיק את המידע. אתה יודע מה? כל הטלסקופים מכוונים אליו אוטומטית ברגע שמשהו קורה. יכול להיות שיש עכשיו עוד סופרנובות שאנחנו מפספסים כי כולנו מסתכלים על הסופרנובה הזאת? נכון, יכול להיות. כן, זה יכול להיות, גם יכול להיות שהן מסתתרות מאחורי כל מיני כוכבים, יכול להיות הרבה דברים. אנחנו, יש לנו יכולת מוגבלת. יכול להיות שיש אסטרואיד גדול בדרך כלל שאנחנו מפספסים כי אנחנו מסתכלים על הסופרנומה. לא, זה אני שמעתי את זה. זה דווקא לא קורה בגלל שאנחנו עושים גם את המחקר של בועז עם הגרביטציה וכל זה, אז אנחנו נרגיש את השינויים האלה עוד לפני שהם מגיעים. אין ספק. מרגיע. לא, אבל אני חושב ששווה להגיד שסופרנובות, יש להן עוד שימושים חוץ מאשר להיות נר סטנדרטי. להיות נר סטנדרטי זה חשוב, אבל סופרנובה, בגלל שזה תהליך כל כך אלים, כל כך אנרגטי, אז יש דברים ויש תופעות שאולי קשורות לסופרנובות שאנחנו נוכל עכשיו לחפש, התפרצות קרני גמא וכדומה. זאת אומרת, היא לא רק נר סטנדרטי, זה מאוד חשוב להיות נר סטנדרטי, אבל יש עוד הרבה דברים ללמוד מסופרנובות. כמובן, גם אם מדברים על, למשל, גלקסיות, בגלל שסופרנובה, אמנם זה כוכב אחד, אבל הפיצוץ שלו כל כך חזק שזה יכול להשפיע על גלקסיה שלמה, זה יכול להעיף את כל הגז מגלקסיה, זה יכול לעשות דברים שמשפיעים לגמרי על איך הגלקסיה תיראה, להתפתחות של גלקסיות, זה נכנס להרבה מאוד תחומים בקוסמולוגיה ובאסטרופיזיקה, אנחנו צריכים להבין את סופרנובות, וככל שאנחנו נדע עליהם יותר, אנחנו נדע יותר על היקום. חוץ מזה שזה פשוט דבר מגניב בטירוף. אה, אוקיי, אם זה, that I can relate to. אוקיי, אז נראה לי שזמננו תם, ואנחנו נארוז את הכל ונתחיל לסיים. קודם כל נתחיל ולהתנצל בפני יעל על התקלות הטכניות, ותודה רבה שבת, ואת תבואי גם בעוד שבועיים, נכון? ננסה לתקן את התקלות הטכניות עד אז גם. כן, אז קודם כל אני רוצה לספר לצופים שלנו שאנחנו מתארגנים לעשות גם אירוע של החללית מול קהל, אירוע, הייתי אומר אירוע חי, אבל גם זה אירוע בשידור חי, אז אירוע מול קהל חי. יואב, זה לא אירוע חי מול קהל חי, כי גם עכשיו הקהל שלנו חי, אני מאוד מקווה. אנחנו לא יודעים את זה, כן. הבנתם למה הכוונה. אין לך הוכחות לזה. יש לי, הם עונים לי בפייסבוק. יש לך פייסבוק כמו שמעת את השם. אולי הזומבים נמדו להשתמש באינטרנט. אופר, אתה מפריע לי. אוקיי, אני החופה פה, אני אומרת לך. אז אנחנו מתכננים בהחלט אירוע כזה. אירוע שיצולם מול קהל חי. הוא יצולם מול קהל חי, וזה יהיה ממש מגניב לעשות את זה, אז אנחנו מתכננים על משהו כזה, ואנחנו נמסור לכם פרטים. אבל הוא יהיה בלי נמש. נמסור לכם פרטים בהמשך. ותודה שצפיתם בנו, תודה לכל המשתתפים. היה לנו תוכנית מאוד מאוד מאוד עמוסה, ואני שמח שהצלחנו איכשהו להספיק אותה בזמן סביר, ולא בשעתיים וחצי. אל תדאג, אם הייתי נותנת לכם, הייתם מחכים פה עוד שעתיים וחצי. כל צופי יוטיוב והפייסבוק, שיש לכם שאלות ומלא שאלות, אופר ובועז, אני מסתכלת במיוחד עליכם, יש לכם הרבה עבודה שם. כן, אנחנו נסתער על השם. אנחנו נתמודד. אתם תקבלו תשובות בקרוב, אני מבטיחה. ותודה רבה, יעל! תודה שצרפתם אותי בסופו של דבר, חיכיתי הרבה. כל הכבוד על הסבלנות וההתמדה. גם של קרן. Bye. Bye.